My lovely Oriya people, Kumaravi is feeling so low. Mukaru thile love, seta thila primary job, chalu thila sabu tip top, bopato rakola disturb. Bhangi delu mon namora, au kori delu chunna chunna, chhar chhar chhar. Chhad gori au karni bahana mor love letter sabu dei chiri phadi daddy tor jogi chanti ja mote chhari go go just go ja bojiba ku hobo mu mori paruni hele papa ma pai kichi kori paruni mor mon bujhuni khali luha jharuchi ghare basi basi mor dino soruchi life pura bottaso bottaso mu eti hattaso hattaso hattaso mu namo nouchi sohe sohe re mor problem tension eti bohere bujhi paribuni tu dhanna mu frustrated mu frustrated mu frustrated yo yo all right mo jibon ro gaadi ro mari dilu break ki obostha mor tikke dekh dekh dekh ekulo ro heli na heli se kulo muhanu ku jiba pai nahi le boro jibon ta gote seu bhai ja ho jo aha kumarabi yo yo kolu bon mo pai tu mono phatako konda kota bon kor pura natako check kor mo phone tor sabu delete प्रेम प्रेम नाही किछि खाली अछि हेट आई हेट यू तो फोटो मेसेज सब किछि वो डिलीट कर दे छि देख देखनु देख नीलमय ना तमे भारी सुंदर कहुथिली डेली डेली 15 थर बॉडी गला तम देह चर्बी सेल्फिश तमे भारी गर्वी मो स्वप्न को करि देलु गुंड काम करु नाही मोर मुंड ভালোরে তু চালি যা কাম সরে জনা নাই মেন্টাল দেবগারে লাইফ ইজ ফুল অফ পেইন অল আই সি ইজ ডার্কনেস বাট হুম টু ব্লেম ইউ ইউ আহা আহা এ বুঝি পারিনি নি তোর খেলো সাংঘাতিক লভ না চোপাশড়া সবু তোর ট্রিক ধোকা দেই মতে যে উ দেলু উপহার হৃদয় কু চোট দেব এটা বারবার कौन कलु तू मत कौन कलु कोनी कि तू सुनसान मो दुनिया भाभी चुकी चली जीवु कैलिफोर्निया सुन तो बाहा घरे पके बिब जणा पड़ी जीव कार केते दम मरी बेनी केही डरी जीव बड़ तोते झाड़ी बेदी रु चली जीव घर लेखि कि रख टोटल बमे हबो ये शीशला काई की करिली प्रेम छोट बयस रे ही नेली रे नाम याकु ताकु ब्लेम करी फायदा नाही बेसी भाभी ले मुंड झाई झाई मुंड झाई झाई झाई झाई बावा बेसी टेंशन नवर नहीं रे मुंड रे मारी की नवरत्न तेलो जाउची सोई भी करी तकिया को गेलो स्वप्न रे आसीबुनी प्लीज भूतुनी चाहुनी मुटाणी बाकु प्रेम कहानी हे गर्ल जस्ट गो आई डोंट वांट टू सी योर फेस अगेन यो दिस इज कुमारवी माय लवली पीपल बाय बाय